नाराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नाराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सुबह मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए और मेरे लिए नहीं करना है, तीन बात पर विशेषता से प्रवचन हुआ। उसमें पूछ रहे हैं कि मेरा नहीं है ये बात, तो वो वस्तु तो मेरी नहीं रहती, लेकिन उस वस्तु के साथ जो मेरापन करने का भाव है वो तो बदल जाएगी, फिर दूसरी वस्तु से मेरापन हो जाएगा, फिर तीसरी के साथ हो जाएगा। तो मेरापन कहाँ बदला, मेरेपन का विषय बदला है। आप कहते हैं मेरेपन को सुरक्षित रख लोगे क्या? तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा मेरापन सुरक्षित है। मेरापन सुरक्षित नहीं रहता। मेरापन आप थोड़ा गहरा विचार करें। आपने वस्तु पर मेरापन किया, व्यक्ति पर वस्तु किया, घटना पर मेरापन किया, क्रिया पर मेरा क्रिया, पदार्थ पर मेरापन किया, अवस्था पर मेरापन किया, तो आपका मेरापन बदला है ना? वस्तु तो बदल गई, तो आप मेरापन करते हो, मेरापन होता है, ये बताओ। आपका मेरापन है कि आप करते हो, ये बताओ। जिनका प्रश्न है वो बोले है क्या, वो यहाँ जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो यहाँ मौजूद है क्या? क्या जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो आपने किया था क्या? अच्छा, अब बताओ, मेरापन आपका बदलता है तो मेरापन स्थाई कहाँ रहा, और स्थाई रहा तो बदला कैसे? मेरापन का विषय बदला तो आपने अपनी जिद को रखी है, तो आपने किया है कि है नहीं? मेरापन आपने किया है कि है? कहते सोते मेरापन हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। सुबह हो जाता है क्यों? आपने मेरापन को पकड़ा है। मैं अरु मोर तोर तई माया, यही बस की ने से जीव निकाया, ये माया है, ये बंधन है। रामायण माया है, पंचवटी में वहाँ जब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है तो भगवान ने बताया कि माया क्या है। मैं और मोर तोर तई माया, मैं मेरा तू तेरा, ये माया है। ये माया से छुटकारा करना है अपने को। तो माँ मेरा अपना रहा कहाँ, मैं अपना रहा कहाँ? आपने बदला है तो आपने मैं पन को पकड़ा है, तो हरेक जगह लगा देते हो, रहता तो नहीं है। किसी वस्तु में लगाया, किसी व्यक्ति में लगाया, किसी घटना में लगाया, किसी क्रिया में लगाया, किसी देश में लगाया, किसी काल में लगाया, किसी क्रिया में लगाया, तो आपने लगाया है, मेरा पन है तो नहीं है, कहाँ बताओ? जो चीज है होती है, वो नष्ट नहीं होती। ना सतो विद्यते भाव, असत भावाने विद्यते, और सत अभावाने विद्यते। सत है, उसका अभाव नहीं होता। मैंपण का अभाव होता है, तो मैंपण है नहीं। जिसका अभाव होता है उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, ये सिद्धांत है। नजीक आ जाओ। मैंपन और मेरापन ये हरदम सुरक्षित सा दिखता है हमारे पास। दिखता है, ये बात ठीक है। तभी तो हम कहे तुम मत मानो, न दिखता तो न कहने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये न दिखता तो इसे निषेध करने की जरूरत ही नहीं थी। दिखता है, स्वागत है। दिखता ये है क्या बताओ? है तो बदला कैसे है? सिद्धांत यह है कि जो चीज होती है वो बदलती नहीं, अरे बदलती है वो होती नहीं। अच्छा आप बदलते हो क्या? तो फिर ये क्यों बदलती है? आप बदलते हो, आप भी बदलते हो, मैं बताऊंगा आप भी बदलते हो, ये भी बदलती है। बदलती है वो सच्ची सच्ची नहीं होती, सच्ची होती ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव होता ही नहीं। अरे अभाव होता है आपका, लड़की मेरी है व्याधित मेरी नहीं है तो मेरे कहा रहा? सत होती है उसे बदलती नहीं मिटती नहीं, सत वही है। जैसे मैं हूँ तो ये बदलता है क्या? कभी बदलता है? मैं हूँ आपकी सत्ता बदलती है क्या? मैं अपना बदलता है, मेरा अपना बदलता है, आपकी सत्ता नहीं बदलती है। उस सत्ता के साथ रहने से ये सत्य दिखता है, ये सत्य प्रतीत होता है। सत्ता के साथ मिलने से सत्य प्रतीत होता है, सत्य है नहीं है ये। मैं सत्य क्या है? आपकी जो स्वयं की सत्ता है वो तो है सत, और ये संबंध है असत। मैं पढ़ा भी असत है, मेरा पढ़ा भी असत है, तभी बदलता है नहीं। बदलता कैसे? बदलता है वो सच्चा होता है। जैसे हाकम के गाड़ी को मुख तुम्हारा रखा कि तुम्हारे रुपये कितने हैं, कि 100 रुपये है, कि नोट दिए थे रुपये, कि नोट दिए थे तुझे गवाई ने कैसा नोट रुपये दिए थे, तो कहते हैं रुपये दिए थे, तो मुकदमा सच्चा हो जाएगा। आपको तो रुपये दिए थे, गवाह कहता नोट दिए थे, तो आप कहते हाँ नोट दिए थे, तो मुकदमा सच्चा होगा। जिसे गवाह कहता है आधे रुपए थे आधे नोट थे, ऐसे गवाह बोलते हैं, वो मुकदमा सच्चा हो जाएगा। थोड़ा सा विचार करो, दार्शनिक बात होती है वो बाल की खाल निकाली होती है, वो मामूली बात नहीं होती है। दार्शनिक बात बड़ी ठोस होती है, कभी नहीं बदलती। दुनिया मात्र बदल जाए वो नहीं बदलती कभी। दार्शनिक सिद्धांत ऐसा है वो कभी नहीं बदलेगा, कितने संसार के रूप हो जाए। तो बदलता है वो सच्चा होता है। आप बताओ बदलता है वो सच्चा होता है क्या? बताओ, जो बदलता है वो सच्चा होता है, सच्चा है वो बदलता है। आपको प्रतीत होता है। बात क्या है, आप लोगों ने इधर ख्याल ही नहीं किया है। ख्याल करते तो पता लगता ये माया है। माया या माँ जो नहीं होती है दिखती, उसको माँ कहते हैं, माया ना उसका। माया या माँ जो नहीं है, या माँ संस्कृत का क्या होता है, या जो माँ नहीं है उसका नाम माया है। नहीं है तो अभी तुम फंस गए इसमें, नहीं मैं फंस गए। परमात्मा है, बदलते हैं क्या? गहरा विचार करो कि आप जो स्वयं है, आप स्वयं की सत्ता है, और की सत्ता है ही नहीं, ना मन बुद्धि की है, ना इंद्रियों की है, ना मेरापन की है, ना माया की सत्ता नहीं है इनकी। सत्ता होती बदलती नहीं, बदलती है सत्ता होती नहीं। मैं बदलता है क्या? बदलता है वो बताऊ? बदलता है आप भी, बेटे के सामने कहते मैं बाप हूँ, और बाप के सामने कहते मैं बेटा हूँ, तो सच्ची बताओ बेटा हो बाप हो क्या? आप बताओ क्या हो? पोते के सामने मैं दादा हूँ, भांजे के साथ कहते मम्मा हूँ, दोहिते के साथ कहते मैं नाना हूँ। अरे इज्जत क्या है? तुम बोलो तो सही है, सच्चे बोलो क्या हो तुम? बाप हो बेटा हो क्या हो? ये सच्ची हो जाएगी। हम मिला थे गंगा गए, गंगाधर चंदा गए, जमनदास, ये कोई इज्जत है? ये इज्जत की बात नहीं है। मेरापन असत है तभी तो बदलता है, बदलता कैसे? भगवान बदलते हैं क्या? आपने यदि पुराण सुनी है, पुराण सुने हैं, किसी में कहा भगवान बदल गया आजकल, कभी बदले? जीव बदला है क्या? भूतग्राम सैव अयम भूतवा भूतवा प्रलिय थे, तो भूतवा भूतवा प्रलिय शरीर और सैव अयम जीवात्मा, वो कभी रहता है? भूतग्राम सैव अयम भूतवा भूतवा प्रलिय थे, रात्यागम अवसा पार्थ प्रभु त्यागामी, परवश हुआ हुआ गैर होती है। ये बदलता है वो आपका स्वरूप नहीं होता, आपका स्वरूप होता बदलता नहीं। आप बदलते हो, बिल्कुल बदलते हो, तो बदलना बदलना छोड़ो, अंदाता कृपा करो ये बदलना बदलना छोड़ो। ये बदलना आपका स्वरूप नहीं है, आप तो वही रहते हो और कई बदल स्वांग बदल दिए, कई स्वांग बदलते हो। सत्य बताओ, आप बेटा हो बाप हो क्या हो बताओ? बाप और बेटा दोनों विरोधी है। एक बात, बाप और वही बेटा हो जाएगा, बाप और बेटा हो जाएगा, बेटा बाप हो जाएगा, अगर आप सब हो जाते हो तो कहाँ इज्जत कहाँ है आपकी, आपकी प्रतिष्ठा है बताओ? ये बदलने वाली चीज है। सिद्धांत होता है वो बदलता नहीं है, दार्शनिक बात है वो गहरी होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। मैं और मोर तैर कहीं माया, जय बस की ने जीव ने काया, संपूर्ण के स्वरूप मैं और मेरे बस में है, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार। दास कबीरा क्यों मध्य जाके राम आधार, कबीरा के मैं मेरा नहीं है, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार से बना हुआ है, क्यों बदीरा क्यों बने, कबीरा क्यों बने जाके राम, जैसे राम है मेरा वो बदलता नहीं। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों मध्य जाके राम आधार, मैं मोर तोड़ते माया, जीव की ने जीव ने काया। बोलो, गहरा विचार करो, और विचार करो, और विचार करो, फिर पूछना। जो बदलता है वो सच्चा कैसे हुआ? अच्छा, वो मेरापन आपके सुषुप्ति में रहता है, आप कहते मेरापन तो बदलता है, वस्तु बदलती है, मेरापन तो नहीं बदलता, तो सुषुप्ति में रहता है मेरापन, मैपन रहता है क्या? तो अभाव कैसे हुआ? आपका अभाव होता है क्या? आपका भाव में सुख न सोया कुछ भी पता नहीं था, जागते हो तब स्मृति होती है, तो स्मृति होती है अनुभव जन्य है वो स्मृति है, तो आप नहीं बदलते हो। भूत ग्राम से महाप्रलय में हो जाए, महाप्रसंग में वो मैं एक ही रहता है, वो रहता है और बदलता है, शरीर बदलता है, सब चीजें बदलती है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, सब बदलने वाले, आप नहीं बदलने वाले हो। वो मैं पर मोड़ने से वहां कहा गुण संगों से सदा सदी गुणों का संग है, मैं उसे संग संग जाऊ मन देने वाला है। इस वास्ते ऐसा दिखता है कि मैं पना तो रहता है, कभी करते हैं कभी मैं सुषुप्ति में रहता है क्या, मूर्छा में रहता है क्या? अभाव होता है ना, अभाव हो तो सत होती है क्या? खूब गहरे उतरने से आपने दलील दी, आपने विचार किया है, ये मैं प्रशंसा करता हूँ, परंतु बदलने वाली चीज सच्ची नहीं होती, सच्ची बात बदलने वाली नहीं होती। आप स्वयं हरेक जूनी में जाते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी जलचर बनते हैं, कभी जलचर बनते हैं, तो आप वो क्यों रहते हैं? ये सभी बदलते हैं, मैं मेरा पन बदलता है, आप बदलते हो क्या? आप बदलते नहीं तो 14 श्लोक में पूछ जाएगा, मुक्ति किसकी होगी, बंधन किसका होता है, जन्म मरण किसका होता है? आप रहते हो, आप रहते हो, उसमें रहने वाला का होता है, आपके साथ ही संबंध है, मैं मेरा का संबंध आपका साथ नहीं है। निर्मो निरहंकार सशांति मत की ज्योति भगवान कैसे कहते हैं, निर्मो निरहंकार, अगर नहीं ममता न बदलती तो भगवान निर्मम कैसे कहते हैं? कर्मयोग में निर्मम निरहंकार का, भक्ति योग में निर्मम निरहंकार का, ज्ञान योग में अहंकार धर्म काम क्रोध परिग्रह निर्मम ममता रहता बताया, भगवान निर्मम कहते हैं तो ममता रहित तो होता है तब तो निर्मम कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, नींद नहीं बोलते हैं। भगवान बेहोशी बोलते हैं क्या? निर्मम निरहंकार ममता रहित अहंकार रहित, किसी में अगर कोई पदार्थ नहीं है कैसे रखो ममता, कैसे रखोगे? कोई पदार्थ नहीं रहेगा, पदार्थ नहीं रहने वाला है, आप हम बदलते किस में बदलोगे बताओ? जब महाप्रलय हो जाएगा, जैसे सुषुप्ति आ गई तो कहाँ रखोगे मैं को मेरा को बताओ? खूब विचार करो, गहरा गहरा विचार करो। वैसे मैं पना रहता नहीं है, तभी बदलता है, नहीं बदलेगा कैसे? मैं पना भी नहीं रहता है, मैं पना और मेरे पना ये प्रकृति है, आपका स्वरूप नहीं है। दूसरा इसी विषय को लेकर के है, आपने सुबह कहा कि शरीर मेरा नहीं है, ये बात मान तो ली, लेकिन जब सुख सामने आता है उस समय ये बात ठहरती नहीं है, क्योंकि सुख लेने में हमें स्वतंत्रता प्रतीत होती है, ऐसी जब प्रतीत तो होती है, स्वतंत्रता है क्या ये तो बताओ, सुख लेने में प्रतीतता है, स्वतंत्रता है क्या आपकी? देखो भाई दार्शनिक बात है, मैंने क्या बात कही थी, अगर ये जाना तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे, तत्व के हो जाओगे, कृत कृत ज्ञात ज्ञाते भी हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे, ये बात कही तो इसे रखते हुए पूर्ण हो जाओगे। विषय क्या था, किस बात को लेकर मैंने कहा, उसको सोचो आप, ये रहित होने से ही होंगे, ये बदलने से नहीं होंगे, बदलने से नहीं होगा, बदलने से मुक्ति हो जाएगी। अब कहते मैं बालक हूँ, अब कहते मैं जवान हूँ, अब कहते मैं बुढ़ा हूँ, तो मुक्ति होगी? खूब कह रहे हो, तो जैसे विचार हो वैसे करो। तो मैं सुख लाने में स्वतंत्र हूँ क्या? अगर सुख लाने में स्वतंत्र है तो दुख क्यों लेगा आदमी, क्यों लेगा बताओ? दुख लाने की शौक है किसी के? इतने बैठने में किसी के दुख की शौक है क्या बताओ भाई? कि हमारे दुख की शौक है, फिर स्वतंत्र हो दुख क्यों भोगते हो? इसमें स्वतंत्र नहीं हो, आपने इस बात का विचार ही नहीं किया, कभी विचार किया था पहले, आज से पहले कभी सोचा था इस बात पर? विचार ही नहीं किया, विचार करो, सोचो, सुख लाने में सुंदर रहना है, दुख लाने में सुंदर है। चोरी करता है अपनी मर्जी से है, और कैद में जाता है पिताजी की मर्जी से, कैद में मर्जी से जाता है बताओ? डाका डालता है अपनी मर्जी से है, कारागार में मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से काम करो तो डंडा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बचोगे नहीं कभी, संदेह नहीं है। सुख लाने में स्वतंत्र और दुख क्यों लेते हो बताओ? आप इतने बैठे सब बताओगे भाई, सुख लेने में आप स्वतंत्र हो तो दुख क्यों लेते हो? दुख की शौक लगी है क्या बताओ? आप बताओ, सुख लेने में स्वतंत्र हो दुख क्यों ले भाई? सुख लेने में स्वतंत्र हो तो दुख क्यों लेते हो? दुख लेने की शौक है क्या? वो सोचा ही नहीं क्या, पता ही नहीं, स्वतंत्र नहीं है। दुखदायी परिस्थिति असुखदायी परिस्थिति आती जाती रहती है, किसी में स्वतंत्रता नहीं है। सम दुख का सुख दुख सुख दुख खे विमुक्ता दर्शन के मुड़ा पद्म भीम तत्, सुख दुख से रहित होते वो पद्म प्राप्त होते, अंत ममता से रहित होते हैं परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो ममता ममता से रहित होते और हो सकते हो आप, अरे हो खुद, ये आपकी बनाई हुई है, बदलते रहते हो किसी से, तो बदलते तो काम चलेगा, बदलो तो फिर भगवान में बदल तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान के साथ का आप संबंध आपका घनिष्ठ है, वहां बदल दो, और कोई मेरा नहीं है। जैसे मेरा मेरी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, ये क्या बदल दिया? मैं को चाहे बिटा दो, चाहे बदल दो, चाहे शुद्ध कर दो, तीन बार कई बार कही, मैंने बहुत बार कही है, कर्म योग से शुद्ध हो जाएगी, ज्ञान योग से मिट जाएगी, भक्ति योग बदल जाएगी, तीनों फल एक हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल तो मेरा पढ़ रहा कि नहीं, पर है किसका? तो मेरा पन भगवान के साथ है, और के साथ है नहीं, ठहरा ठहरता ही नहीं, मेरा पन बिना भाई का मैं पर मेरा पन भगवान से बदल गया? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, भगवान से मेरा पन बदल गया क्या? जो भगवान के साथ का संबंध अखंड है, और उस साथ आपका संबंध अखंड है ही नहीं, है ही नहीं, आपका जोड़ा हुआ इसको बदलते रहते हो, है कहा ख्याल में आया नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो भगवान के साथ मेरा अपना आप, क्योंकि ममई वांश हो जीव लोग, आप परमात्मा का अंश है, उसके साथ अपनापन है, दूसरे साथ अपनापन है नहीं, इस बात बदलते हो, कभी किसी में लगा, कभी किसी में लगा, कभी किसी में लगा, दुख पा रहे हो, ख्याल में आख नहीं गई, खूब ख्याल करो, आगे पूछते हैं कि हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। आपने कहा कि जैसे कन्या अपना पीहर छोड़ती है और ससुराल चले जाती है, उसको क्या जोर आया कन्या उसको पीहर को छोड़ते हुए, ऐसे ही आपको संसार छोड़ने में क्या जोर आता है, परंतु कन्या को तो आगे सास ससुर पति जेठ जेठानी सब मिल जाती है, इसलिए उसको तो छोड़ने में जोर नहीं आया। हम संसार छोड़ते हैं तो हमको आगे भगवान ऐसे मिलते हुए दिखते नहीं, तो हम कैसे प्रेम करें? मिलते दिखते नहीं, आजकल तो सोरा सोरी आप अपना देखते हैं, पहले जमाने में देखते नहीं थे, केवल बाप का कहना मान लेते थे। क्या सोरा सोरी मिलते थे पहले? ये तो महान कलयुग की लीला है, इसको सच्चा मान लिया, महान मूर्ता है, बिल्कुल अपरिचित, न छोरे को छोरी जान, छोरी जानती न छोरे जानता है, मान लेते हैं। अच्छा आप कहते हो देखने वाली वस्तु सच्ची होती है क्या, ये बताओ आप, कोई भी देखने वाली वस्तु सच्ची है? खूब बताओ अपने अपने मन से, मेरी हामे हामे मत कहना, देखने वाली बस सच्ची है क्या? बोलो भाई, कोई बोलो आप में से, जो देखती है वो बस तो सच्ची होती है क्या? तो सास ससुर देखते हुए सच्चे हैं, मानो उसी जगह ही आप बदल सकते हो, उससे नई जगह नहीं बदल सकते। जैसे आपका शरीर है जिस जाति का, उसी जाति के साथ में आप बदल सकते हो, क्योंकि उस जाति एक ही जाति है, चाहे किसी को मानो, भाई को मानो, बाप को मानो, चाहे बेटा को मानो, चाहे शास्त्र को मानो, चाहे एक जाति में बदलते हो। वो ये जाति शरीर की है, ये देख रहने वाला है नहीं, आपकी जाति परमात्मा के साथ मिलती है, परमात्मा के साथ पता लगा नहीं, और किसी से बदले बिना रहेगा ही नहीं, कोई रख सकता ही नहीं कभी। सास ससुर दिखते हैं तो दिखते हुए सत्य होते हैं, समझदार आदमी का तो ये प्रश्न होना चाहिए कि देखने वाली वो सच्ची कैसे माने, आपको तो देखने वाली ये सच्ची माने, समझदार देखने वाली को सच्ची कैसे माने? ससुर सच्चा रहेगा, सास रहेगी, ससुर रहेगा, देवजी रहेंगे, ससुरी रहेंगे क्या? देखने वाली तो नष्ट होने वाली है, जो देखते है सब नष्ट होने वाली है, कोई देखने वाली बताओ, चंद्रमा और सूर्य ये भी नहीं रहने वाला है, देखने वाली वस्तु तो इस देखती है जो शरीर की जाति की है। आंख की जाति कोई आंख देखता है क्या? आंख सुन सकती है क्या? आंख सुन सकती है, कान देख सकते हैं क्या? ये सब जाति में काम करते हैं क्या? परमात्मा परमात्मा सब जातियां सुनते हैं, इसको छोड़ोगे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी बिल्कुल निस्संदेह। इसमें घूमते रहो, आंख से सुन सकते हैं क्या? जैसे सजाती माला हमारे साथ रहा, हमारे पति हमेशा सुन है, शास्त्र है, ये सचित हो रही है। समझदार आदमी प्रश्न, जो दिखता है उसको सत्य कैसे माने? जो बदलता है प्रत्यक्ष, जो दिखता है सब बदलता है, उसको कैसे सत्य माने? आपके साथ सब दिखते हैं, ये परमाणु है सब। खूब सोचो, आप लोग सोचो, करो प्रश्न करो। साधक संजीवनी में आया है कि भगवत विमुख मूल पुरुष के आगे दो प्रकार के पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरे भगवान की योग माया का। यही जीव मूर्ता दूर कर दे तो उसे स्वरूप का बोध हो जाए, परंतु स्वरूप का बोध हो जाने के बाद ये अनिवार्य नहीं है कि भगवान के दर्शन होंगे ही, परंतु भगवान के दर्शन नहीं होगा तो क्या स्वभाव स्वरूप का बोध होने के बाद भी भगवत दर्शन बाकी रह जाता है क्या? हाँ जी रह जाता है, कई बार क्या है तो मुक्ति होने में प्रेम नहीं होता, मुक्ति में कमी नहीं रहती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वरूप बोध होने के बाद कोई कमी रहती है? कमी नहीं रहती है, रहती है, दोनों बात है, कमी कुछ नहीं रहती, उसे मुक्त हो जाता है, परंतु कमी रहती है क्या तो प्रेम की। दार्शनिक पुरुष है, दार्शनिक गहरे दार्शनिक हुए, जैसे जैन है वो भी दार्शनिक है, तो दार्शनिक वाला माना है कि जीव ईश्वर होता है, तो वो ईश्वर को मान ही नहीं सकते, उसे शास्त्र में नहीं है, मेरे काम पड़ा है उनको। मैंने कहा ईश्वर है आपके, आपके आप सब कैसे समझोगे, आप शास्त्र में ईश्वर नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि अंग्रेजी में घी का नाम बताओ, बता सकते हो, वाटर ऑयल क्या, मक्खन का तेल, मक्खन का तेल होता है, घी बताओ क्या होता है, जो है नहीं उन देश में वो कैसे बताएगा, जहां है ही नहीं वो बताएगा, दर्शन में है ही नहीं, पूरे दर्शन में बड़े बड़े दिग्गज पंडित विकार उसमें है ही नहीं, वो कैसे बताएगा, अभाव है वहां, ऐसे ईश्वर को आप कैसे बताओगे, बता नहीं सकते, आपके सामर्थ्य बाहर की बात है, पर आप नहीं जानते हो, बात नहीं होती है क्या, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं जानते, बहुत चीजें, बहुत ऐसा फल है, बहुत ऐसे वस्तु है जिसको नहीं जानते, आपका हमारा ज्ञान कितना का ज्ञान, आपका हमारा ज्ञान कितना, बहुत तुच्छ ज्ञान है, बहुत छोटा ज्ञान है, संसार में बहुत वस्तु है, तो दार्शनिक दोनों तरह होती है, ईश्वर को मानने वाले भी होते हैं न मानने वाले होते हैं, मुक्ति के लिए ईश्वर को मानना न मानना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। ये आगे पूछ रहे हैं कि जब स्वरूप बोध के बाद भी भगवत दर्शन की एक कमी रह जाती है, तो इधर भगवत दर्शन के बाद भी एक कमी रहती है, वो क्या है कि भगवान तो दर्शन दे करके अदृश्य हो जाते हैं, भगवान तो दर्शन दे करके अदृश्य हो जाते हैं, तो उसके लिए तो अब भगवान का अभाव हो गया, लेकिन स्वरूप बोध हो जाता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता, इसलिए स्वरूप बोध करना ये भगवत दर्शन से भी ऊंची बात है, फिर वहाँ कोई कमी रहने का सवाल नहीं। स्वरूप बोध हो जाता है, मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप, भगवान के दर्शन के बाद में स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये भगवान कहते हैं, शबरी को कहा भगवान ने, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जिस सहज स्वरूप आ जाएंगे, सहज स्वरूप आने पर भक्ति हो जाएगी, बताओ कहीं बता दो, किसी शास्त्र में बता दो, भगवान ददामि बुद्धि योग कैसा अज्ञान तम तम नाश है, ज्ञान भेजते भाषवता, भगवान कर्म योग ज्ञान योग सब दे देते हैं, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग दे देगा, बताओ कहीं प्रमाण, अरे भक्ति योग देने पर ज्ञान योग दे देंगे, भगवान कर्म योग दे देंगे, भगवान दे देंगे, तो भगवान की प्राप्ति, ज्ञान योग से भक्ति प्राप्ति नहीं होती, भक्ति से ज्ञान योग प्राप्त हो जाए, भक्ति योग प्राप्त हो जाता है, भक्ति योग प्राप्ति हो जाता है, और भूत प्रसन्न न सोचने कांक्षती इच्छा कोई नहीं रहता, फिर मद भक्ति में लगते पर मेरी भक्ति मिलती पीछे, तो ब्रह्मभूत ने बाद में मिलेगा, पर भक्त हुआ बाद में ब्रह्मभूत हुआ। महाराज जी रावण आदि ने भगवान के दर्शन किए तो उनको स्वरूप बोध थोड़ी हो गया, स्वरूप बोध नहीं होते मुक्ति नहीं हुई क्या, भगवान से लड़ने पर उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, बाकी रहेगा कि आप कहते हो मेरी विजय, आपकी विजय नहीं हुई है, मेरे जब तो प्राण दे आपको लंका में पैर नहीं रखने दिया, अगर आप जीते जाते हो तो आप लोग जा रहा हूँ, बोलो कुछ विजय हुई, बाकी रहती से तो आप सब शास्त्र के बोलो, अपने जो नास्तिक दर्शन है ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके बदले ऐसी बात कह सकते हो आप, तो नहीं मानते तो हम कहते ही नहीं, हम जबरदस्ती करते ही नहीं, तुम मानो ईश्वर को मानने की बात कहते हैं, वो ईश्वर का महत्व नहीं मानते कि हमारे मानने से ईश्वर हो जाएगा, नहीं मानने से नहीं रहेगा, इतना ईश्वर कमजोर है, इस वास्ते ये नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति होने पर बोध कम हो जाएगा अथवा बोध नहीं होगा, ऐसा नहीं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, स्वरूप का बोध ईश्वर तत्व ज्ञान है, बताओ और देख लेना पढ़ लेना। नास्तिक दर्शन वो यीशु को बनते ही नहीं मान रहे ईश्वर का भाव हो गया। अच्छा आस्तिक दर्शन, अच्छा नास्तिक दर्शन है। दर्शन की बात वो होगी भले नास्तिक हो, दर्शन बात ठोस होगी, दर्शन बदलेगा नहीं, ठोस रहेगा, बदल नहीं सकता, बदलता है वो दर्शन होता ही नहीं, वो दर्शन नहीं है, असत्य। महाराज जी एक ही बात पूछनी है कि जैसे अभी यहाँ सामने ही एकदम भगवान के मान लो दर्शन होते हो तो क्या ये तीन पंडाल पंखे और चीज देखते हैं, सब चीज दिखती है, ऐसे भगवान के समय में और चीज पास की दिखती है कि नहीं दिखती है? अब क्या मतलब है इसे बताओ, पहले मतलब बताओ, बिना मतलब क्यों बोले, मत कह दूंगा, मेरी बात तो बता दूंगा, पर इससे आपको फायदा क्या होगा, नित जानने को फायदा क्या है? तो और चीजें दिखती नहीं दिखती, इतनी बात की सब दिखती है, सब दिखते हुए भी नहीं दिखती है, जैसे दर्पण में मुख दिखता है, दिखते हुए भी सच्चा बांधते हो गया, तो सब दिखता रहेगा, दिखते हुए वो चलेगी, सत्ता चली गई, सब दिख, ज्ञानी को सब दिखता है, अन्ना थोड़े हो जाता है। भगवान के खास जो स्वरूप है, स्वरूप दर्शन के समय की बात, स्वरूप दर्शन कुछ नहीं रहता, उसे विश्वास पास की चीजें नहीं दिखती, उसे कुछ नहीं दिखता, उसे भगवान जितना देखना चाहते उतना देखता है, सो जाने देव देव जनाई, जितना भगवान जलाना चाहते उतना ही जानता है। अर्जुन ने घबरा करके प्रश्न किया, नहीं तो विराट को कितना आगाड़ी होता पता नहीं है, नहीं थे क्या भेर सब प्रभिन्न तो नहीं उभय दर्शे वो ही दुख हो, तो भगवान ने देखा, तो देखा नहीं जाते भगवान, अंत थोड़ा जाता है, अर्जुन घबरा गए, भेर सब प्रभिन्न तब दोनों में भगवान ने बातें पता बात विमूढ़ भाव मूर्ख होता है, डरता क्यों है, कोई दूसरा है कह बोल वही हूँ, अगर वो ना नहीं कहता वो दर्शे चतुर्भुज देखा ये तो भगवान तो दिखाते ही जाते, घबरा गया, साधु साधु लिखा है आप पढ़ लेना, जरी क्या क्या देखता है गाड़ी, तो अंत नहीं है, सृष्टि का भी अंत नहीं है, कोई चीज का अंत नहीं है, भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत नाम है, अनंत कथा है, अनंत चरित्र है, अनंत अंत नहीं है। इस बार दर्शन में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये आप पहले विचार मत करो, जो होगा देख लेना, हम देख लेंगे, सो जाने जीव देव जलाई, भगवान जितना जलाना चाहे उतना जानता है, उसे अगर ही आप कैसे जान लेगा, जैसे कोई कहे मैंने जल पी लिया, जल पी लिया, हाँ जल पी लिया सर, अब संसार जल नहीं रहा, संसार जल तो पी लिया आपने, अब जल नहीं रहा, कर जो तो पी लिया अब नहीं रह पा रही है संसार में, इसका अर्थ ये होगा आपकी तिस बट गई, जल कैसे खत्म हो गया, आपने परमात्मा देख लिया, तो देख लिया तो परमात्मा थोड़ी खत्म हो गए, आपकी वहां तक थी, आप तक आपके पास मिट गई, आपका दुख मिट गया, बोलो भोजन कर लिया तो संसार भोजन नहीं रहा, तो भोजन तो आपने कर लिया, अब भोजन कहाँ, सच्ची बात है, भोजन कर लिया, जल तो पी लिया, गीता पढ़ ली, कहीं कहीं पढ़ी गीता तो जान गए। देखो एक बात बताऊं, मैं जब पढ़ता था वर्णमाला शुरू करी तो हमारे सामने संस्कृत हिंदी ग्रंथ थे और अंग्रेजी का भी अक्षर नहीं था, उर्दू का कोई अक्षर नहीं था, संस्कृत हिंदी के ग्रंथ थे, तो जो कुछ देखो अक्षर बेगा भाई, तो मैंने समझा पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब बाकी क्या रहा, वर्णमाला पढ़ते मैं मेरे को याद है, बचपन की बात याद है, तो बाकी क्या रहा बताओ, जिसमें देखो तो अक्षर तो वही है, वही सीख लिया मैंने, अब बाकी दूसरे हाथ नहीं, बाकी ये है गलती करते जो उसे मिलाकर लिख देते हैं ना, ये गलती करते हैं। अलग साफ साफ लिखे तो समझ पढ़ में आ जाए, मिलाते तो समझ में नहीं आते। ये तो गलती उनकी है, मैं तो पंडित है उनका, मैं नहीं। बोलो कोई बाकी रहा? जिस ग्रंथ होते अक्षर हुए कभी, फिर क्या बाकी रहा बताओ? एक लड़का था, वो हमारे से बड़ा था, उसको हमने पूछा तुम संस्कृत हिंदी का भेद जानते हो? हम जानते हैं, तो ये जानने वाले है। हिंदी दर्शन का पता नहीं था, ये संस्कृत है हिंदी है तो पता नहीं चलता, बट अक्षर सब जानते हैं हम, पूरा पढ़ गए पूरा। ये नहीं जानते कि ये संस्कृत है कि हिंदी है, ये नहीं जानते। इतनी सी कमी और क्या है? मिला एक चाबुक का तोड़ा, घटे जीण लगा पर घोड़ा, और क्या घटता है बताओ? मिटा एक चाबुक का तोड़ा, अरे घटे जीण लगा पर घोड़ा, और क्या घटता है बताओ? क्या कमी और? जीण लगाओ घोड़ा ही घटता है, और क्या घटता है? इसलिए हम पंडित हो गए थे, पीछे पढ़ रहे थे तो मूर्ख हो गए। हमारी बीती हुई बात है भाई, पढ़ना क्या बाकी रह गया? खेमराज वैद था, उसने मैंने पूछा तुम संस्कृत हिंदी को अलग अलग जानते हो? हाँ जानता हूँ। ये हिंदी है जैसे ये नहीं जानते थे, अरे पढ़ाई बाकी नहीं गई। आप बताओ पढ़ाई क्या बाकी गई? अक्षर हुए तो वही देव अक्षर है, ये मिला देते हैं, ये गलती करते हैं। अक्षर मिला देंगे कर देंगे, तो पढ़ाई में हमारी पढ़ाई में कभी नहीं, गलती करते तो वो करते हैं, हम तो पूरे पंडित हैं। ये जान गए, हम जान गए सब, ये जान गए क्या जान गए? तो हम तो पंडित बन गए उस समय, हम जान गए सब जान गए। अक्षर देखे वही थे, वही तो सीखना है, अक्षर सीख गए अब जान लिया। अक्षर देखे वही वही, हिंदी में भी अक्षर, संस्कृत में भी अक्षर, बाकी क्या रहा? ये बाकी रहा कि हिंदी अक्षर से ये नहीं जानते, अगर वो जानने लगे तो फिर जानकार बने पूरे। कि अभी मैं पूछूं तो बरसों तक पढ़ सकता हूँ, बरसों तक 15-20 वर्ष तक मैं पढ़ सकता हूँ आगाड़ी, इतनी पढ़ाई पड़ी है मैंने संस्कृत में। तुम गाना बजाना जानते हो? कहते हो गाना बजाना जानते हो क्या? वो कहाँ बैठे? वो कहाँ गए? ये बैठे ये तुम्हें कितने बोल आते हैं? 350 350 बोल आते हैं इनको, 350 बोल तो सीखा हुआ है। धन तन्ना धन धागिन धाधा धन धा धन धाधा धन था धन, ये ऐसे 350 बोल आते हैं, हमने सुने ही नहीं। अरे हम भी पढ़े थे, हम भी जानते हैं। अरे फिर गया तो मेरे सीखने मत में और क्या अंत आ गया? अपने ऋषियों को कितना विलक्षण विज्ञान है, जिस घर गहरे उतरे हुए उसमें उतरते ही चले जाते हैं छंदों के, लाखों करोड़ों भेद छंदों के, गाने के कितने भेद, बाजों के कितने भेद। 350 बाजा है, एक फूंक का, एक तार का, एक खार का, राधक करतार का, 350 बाजा। अभी कितने कितने सैकड़ों हजारों, ये 350 तो ये जानते, 350 बोल है। बंसी बजा लेना, बंसी बंसी बजा लेना। बोलो अपने सामने बैठे थे सब, हम क्या बता रहे? दादरा है शायद, तीर्थ जाती है, ये पेताला है, ये पंजाबी ठेका है, ये जपता है, ये चार सौ कोई मन में जाने हम जानते हैं, मन में जाने हम जानते हैं, क्या जानते हो? झाड़ने वालों को पूछा तो पोल निकल जाती है। कोई पादर्शी थे, मैंने पूछा तो दीमता से अध्यापिका अध्यापिका पढ़ाने वाली गाना सिखाने वाली मैंने रूपक के डाल होती है क्या बोल रहे नहीं बता सकती अध्यापिका की। तो इस वजह से जाने कितना जानते हैं हम, कितना जानते हैं भाई। अब इतने में हम जानिए चार पांच सौ सात सात बोल सीख गए, सात आठ बोल सीख गए बस। यदि सब तीन सीख ये बैठे हैं आपके सामने आश्चर्य आश्चर्य कितने बोल रहे भाई। अब ये नहीं होते तो कोई को मान सकता एक तो बताने में क्या बाजा बजाई है बजाई सोची थी बात। साढ़ा तीन सौ बोल बताओ बहुत विलक्षण विद्या है, बहुत गहरी विद्या है। हम तो सुना ही नहीं पहले इतना कितने बोल होते हैं ये नहीं सुना। पांच सात बोल तो हम जानते हैं बता देते हैं बता देते हैं वो भी पूरा आता नहीं और जानकार मानते हैं पूरा अभिमान यदा किंचित योहम त्रिवेयो मदान्धा श्रम भवम। भरती हरि ने कहा कि मैं थोड़ा जानने लगा तो मैं तो बस सब जान गया, जैसे मैंने पढ़ लिया बस वर्णमाला तो सब पढ़ ली बाकी रहा ही नहीं। अंग्रेजी का अक्षर होते तो हम जानते ही पढ़ा नहीं है, उर्दू के अक्षर होते जानते पढ़ा नहीं है। अब अक्षर तो हुए वर्णमाला ही तो वो तो हमने सब पढ़ लिया। तो भरती कहते हैं मैं कुछ जानने लगा तो मदान्धर समभव जैसे मत वाला हाथी वजह मैं तो सब जानता हूँ। सर्व सर्वज्ञोस्मी अबोध अवलिप्तम मम मन, मेरे मन में इतना अभिमान आया कहते तो सर्वज्ञ हूँ। और जन जन बुद्ध से न सकाशात अवगतम, जब अच्छे पंडितों का जानकारों का संग मिला वो संग हुआ तदा मूर्खोस्मी अरे मैं तो मूर्ख हूँ। ज्वरे मधो में बहकर वो मतवा जैसे बुखार उतरे ऐसे उतर गया कि मैं जानकार हूँ खत्म हो गया। तो पता लगा ज्वर यू मदो में व्यापक था बुखार उतरे से उतर गया मैं जानकार हूँ। अब साढ़े तीन सौ बाजे रह पांच सात बोल जानने से तो बहुत विलक्षण विद्या है, अलौकिक विद्या है। तो कितनी विद्या वास्तव में जो सुबह मैंने बताया ये ऐसी विद्या है कि आप निहार हो जाओगे। तत्व ज्ञान हो तो मुक्ति हो जाएगी, भक्ति न हो तो आपने मुक्ति में फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जिसको मुक्ति से संतोष नहीं होता उसको भक्ति मिलती है। मुक्ति में संतोष हो ठीक है बैठा हुआ, मुक्ति ही नॉन सी खारी लागे वाली माता है। मुक्ति खारी लगती है नमक सी खड़ी लगे मुक्ति तब भक्ति मिलती है। मुक्ति से संतोष नहीं होता उसको भक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति से संतोष नहीं होता उसको भक्ति प्राप्त भक्ति मिलती है। भुक्ति हो नॉन सी खारी लागे तब भक्ति मिलती है। विश्वास का अंत नहीं आता भाई। एक ये पूछा है कि आपने कहा भगवान का भजन करो, एक भाई ने कहा कि फिर मेरा विचार विवाह करने का नहीं था और फिर आपके कहने से फिर मैं भगवान के भजन में लग गई। अब घर वाले और समाज वाले तंग करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? भजन में रहना चाहिए भाई, मन लग गया भजन में तब तो करना चाहिए। अगर मन में बाजना है तो क्या करना चाहिए? पक्की बात है एकदम, बस बाजना है ही नहीं मन में संसार की, केवल भजन करना है तो बिल्कुल दुनिया मात्र के ब्याग मत करो। और मन में आवे है वैसी तो फिर क्या कर लो, जैसे दुराचार करोगे गाड़ी सुन लो मेरी पक्की, आपके मन लग गया तल्लीन हो गए कोई वासना किंचित मात्र भी नहीं है तो कोई जरूर नहीं ब्याह करने, भले दुनिया मात्र को हो भीतर वासना है तो कौन लेना चाहे। भीतर वासना है वो बहुत खराब होती है पक्की बात। वो तुम ये बात तुम ही जानो, मैं कैसे बताऊंगा इस बात का निर्णय मैं कैसे करूंगा। एक भगवान में मन लग गया जरूरत नहीं है ब्याह के लिए, कोई जरूरत नहीं है। भाई हो चाहे बहन हो भगवान में मन तल देने लग गया और कोई भी कई चीज सुझाती नहीं, कोई मन में बात नहीं, कोई वासना नहीं है, तो बिल्कुल छोड़ दो, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, भगवान में लग जाओ। लड़कियों की ऐसे बहुत आफत आती है, हिंदू लड़कियों की बहुत ही आफत आती है, मेरे से पूछते लड़कियां बताओ, तो मैं तो भाई कह देता, मैं कह देता हूँ बात, और क्या करें बताओ। आफत किस बात की महाराज जी? आफत वो क्या करे, बड़ी बड़ी ऐसी बातें आती है कि ब्याह कर लेने के बाद पति कैसा मिलेगा, और पति का कैसा स्वभाव है, अरे घर वालों का कैसा स्वभाव है। मेरे सामने ब्याह हुआ, पति को कह दिया कि भाई इसको सत्संग में मना मत कर देना, उसे कॉल कर लिया, अरे भेजता नहीं है, जयपुर में ताला तोड़ करके लेर सुस्त्री को चला गया, सत्संग बैठी माँ बैठी गई, कितनी आप होते बताओ। पहले कह रही थी सत्संग में मना मत करना, ऐसी नहीं करूंगा, वो क्या करे आदमी बता दो, लड़की क्या करे बेचारी, दो तीन दिन की रिश्वत दी है सत्संग की। मैंने पूछा कि इसमें दोष क्या है, सत्संग में हानि क्या है, कोई उत्तर नहीं बता सके, ये बीती बात बताता हूँ। पहले कह दिया भाई ब्याह कर दो, पर छोरी को सत्संग में मत करना, इसकी माँ के साथ जाओ, अकेली मत जाओ, अकेली मत भेजो, तुम माँ के साथ जाओ तो इसको भेज देना, अब नहीं भेजता, माँ के साथ भी रह देना, माँ के साथ रहने नहीं देता, वहां सत्संग बैठी उठा ले गया, सामान काट दिया था, तोड़ के काट के लेकर जा गया, माँ को उठाई दी। अब ऐसे आदमी क्या करे छोरी बता दे, फिर भी मैं तो कहता हूँ भाई अब ऐसे तैसे रहो, उसको राजी करो। मैं एक बात कहता हूँ कि स्त्री जाति में एक विलक्षण शक्ति है सेवा करने की, तभी तो आपका में ये जितने बैठे सब आपका हमारा पालन हुआ है, अगर पालन करने की शक्ति नहीं हुए तो आपका हमारा पालन नहीं होता। आप माताएं पालन करती है, ये छोरा दो दिन आपके हाथ में दे दे तो क्या दशा होगी, आप ये सोच हो जाएगा, दो दिन आपके पास रखते हैं, बेटा आपका भी उसका भी दोनों का है, तो आप रखो। तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे में शक्ति है सेवा करने की, उस पति को सेवा करके और कह दो कि मैं सब आपकी बात मानती हूँ, एक अक्षर अक्षर एक बात आपसे मानती हूँ, सत्संग ये कहता हूँ एक भी नहीं मानती हूँ। एक लड़के ब्याह किया, मैंने पहले कह दिया भाई गड़बड़ी मत करना, अब कह मैं तो गर्भ गिरऊंगा, अब गर्भ गिरऊंगा कह बोलो, अब क्या कर लड़की बेचारी, लड़के बड़ी दुर्दशा है, मनते ही नहीं, बात कहकर लड़ जाता है। पहले क्या मैंने पहले भाई सत्संग बना मत करना, कहीं नहीं करूंगा, रहने ही नहीं देते। मैंने पूछा कि इसमें सत्संग जाना हानि क्या है, न जाने से लाभ क्या है, उत्तर नहीं दे सकते, है ना। बच्चियां पूछ रही मेरे को, आज भी एक बच्ची ने पूछा है, कई बातें ऐसी होती है, क्या सवाल है मेरा, आपका बुद्धि कुंड क्या जवाब दे इसको, फिर मेरे विचार में उसको उत्तर दे देता हूँ, ऐसे करो भाई ऐसे करो ऐसे करो, और क्या करें, बड़ा जमाना भयंकर जमाना है, कोई बात स्वीकार नहीं, और हो गया। मैं नहीं, नहीं मेरा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान का विषय है, भक्ति का विषय है, सब का विषय है, सब ज्यादा ज्ञान का है, खास ज्ञान का, खास ज्ञान का विषय है, ज्ञान पूरा होने पर भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान ये पूरा हो भक्ति हो जाएगी, सत्य स्वभाव कर्मियों की भक्ति हो जाएगा, ज्ञान का विषय तत्व ज्ञान, यही मैंने शुभ कहा जीवन मुक्ति तत्व ज्ञान, जिसको ज्ञात ज्ञात भी हो गया, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, उसके लिए बाकी कुछ नहीं रहेगा। भक्ति है वो भी बाकी नहीं मानी जाती, मन उसमें कमी नहीं है, तत्व ज्ञान में तत्व याद होने पर कमी कोई रहती ही नहीं, पर एक प्रेम का रस है वो अनंत है, वो अनंत है, वो अखंड रस है, एक रस है, भक्ति का अनंत रस है, वो अनंत रस है, नहीं से एक रस में कृतकृत हो जाता है, प्राप्त हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहता, वो तत्व ज्ञान ज्ञान योग कर्म योग दोनों से हो जाता है। यद सांख्य प्राप्ति के स्थान तद योगी एक समय बिंदते फलम ये तो होगा दो भक्ति योग अलग है, लोग निष्ठा काल योग कर्म योग केवल भक्ति से होता सभी, पर भक्ति में केवल भक्ति कर प्रेम में रस हो जाए उसको प्राप्त होगा ना तो जरूरत नहीं रहती, तत्व ज्ञान हो जाने पर भी उसकी मुक्ति में जरूरत नहीं रहती। जब भगवान प्रेम में मस्त हो जाएगा तो ज्ञान की योग की कमी को रहेगी नहीं, मन में कमी हो ही नहीं सकती। अरे भगवान कहते मैं बुद्धि योग देता हूँ और मैं अज्ञान ज्ञान देते तो भगवान देते हैं, भगवान देंगे ज्ञान वो होगा कि मनुष्य के लिए ज्ञान होगा। कर्मयोग मैं देता हूँ बुद्धि योग तथा बुद्धि योग हम तो ये नाम ज्ञान दी थी तेसा मैं ज्ञान कम तमन्ना से हमें आत्मभाव से ज्ञान दी पी भाष होता। ज्ञान मार्ग की साधना करता और भक्ति का विरोध न करता हो तो उस साधना की पूर्णता के बाद स्वतः भक्ति का बोध हो जाएगी, जरूर जाएगी। पर कहते भक्ति तो कल्पित है, ईश्वर कल्पित है, उसको नहीं होगी, उसको पहले अस्तित्व दे दिया, अब कैसे होगा। भगवान के पक्षपात नहीं है, भगवान को मानो चाहे मत मानो, भगवान का खंडन करो खूब भरपेट कि भक्ति कर भगवान वैसे है यार, पर जैसे जैसे मन में इतके स्थिति रेखा नहीं है कि खंडन करने वाला है, तभी भगवान है, इस बार मान जाए भगवान उतरे ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से सबसे मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है ज्ञान योग से, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पूर्णता हो जाती है और में पूर्णता नहीं होती, वो डर से बोल जाते हैं जो बजा कर बताओ बताओ 200 500 700 बताओ। आज तक आता है ऋषियों की खोज इतनी विलक्षण है, किसी देश के किसी भाषा में इतनी खोज नहीं जितनी हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की जगह किस देश में ऐसी बात नहीं है। आवश्यकता इच्छा का भेद नहीं कर सकते, आवश्यकता इच्छा लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों आदमी उनमें ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान की कितनी विलक्षणता है हिंदू धर्म की, बहुत विलक्षणता है, ये मिलेगी नहीं कहीं भी नहीं मिलेगी। अब उसको रद्दी मान रखा है, नहीं जाने नवेति योग गुण प्रकर्षम, ये नवेति योग यश गुण प्रकर्षम सता निंदती नाथ चित्रम यथा किराती करिकुंभ जाता मुक्तम परित्यज विभक्ति गुंजाम। जंगल में रहने वाली भेड़नी वो क्या करती है कि जो आदमी जिसको नहीं जानता उसको वो क्या आदर करेगा, वो देखती है तो गज मस्तक गज मोती गज मोती, हाथिया में हाथी के मस्तक मोती होते हैं, शीप में मोती होते हैं, बांस में मोती होते हैं, ये मोती होने की चीजें हैं, तो किसी किसी हाथी के भी होते हैं, हरेक में नहीं होता, शीप में भी हरेक में मोती नहीं होते, तो ऐसी गज के मस्तक में गजा मुक्ता होता है, वो गज कहीं ऐसा मार दिया है श्रृंगन मुंह पड़ा है तो उन मोतियों को तो फिर देती है गुंजा चिमित चिड़मियों चिमती है यथा किराती करिकुंभ जाता मुक्तम परितेज विभर्ति गुंजा मोती छोड़ देती है चिमित चिड़मी रहती है तो चिड़मी क्यों उनको जानते ही नहीं। इस बात एक सत्संग आते हैं दूसरे कहते मार मूर्ख है समय बर्बाद करते क्या फायदा, मेरे को धमकाया लोगों ने आपके नाम का प्रचार लोगों को निरर्थक करते हो, आप समय बर्बाद करते हो, आपको जवाब पूछेंगे वो पूछेंगे भाई, इतने लोगों को काम धंधा कुछ करते नहीं निक में बैठा देते हो, किया नहीं करते तो हम क्या करते बताओ, हमारे कैद करने हम क्या करें, कह रहे, तुम बहुत अपराध करते हो, इतने उसमें खोटे कर दिया, इतने काम करते तो कितना, एक एक रुपया करते तो कितना रुपया, दो चार हजार, दो चार हजार रुपया कमा लेते, अरे एक कौड़ी नहीं कमाया, क्यों तो खोट गया, बताओ इसे जवाब दो। ज्ञान मिला इतनी देर तक, ज्ञान फायदा क्या हुआ, क्या भूख मिट गई, क्या जाड़ा मिट गया, क्या प्यास मिट गई, क्या फायदा हुआ, क्या हो गया बताओ। अब ने जान लिया कि आम है, अब सोचो आम है, जान दी कोई क्या फायदा हुआ, नहीं जाना गया, नहीं आम क्या, को, क्या को, पता नहीं, नहीं आम का वृक्ष है, क्या फायदा हुआ, निर्थ बात है, कोई काम की बात है नहीं, नहीं ऐसा हो बस बताओ, बताओ बहुत बढ़िया है, क्या उसको क्या उत्तर दिया जाए, आपकी दृष्टि में समझता नहीं, वे अपनी दृष्टि में थोड़ी समझता नहीं, वे अपने मन में समझते हैं, हम समझते नहीं, अरे मेरे को ऊपर तुम समझते नहीं, समझते कि मैं सब अक्षर पढ़े हुए हैं, समझता कैसे नहीं, कोई अक्षर बाकी नहीं है, पंडित बन गए हम तो, कहे कोई सिखा सकता, कोई सिखा सकता नहीं, उस वक्त मेरे को तुम्हारी कमी है पढ़ाई की, तो मान लेता क्या पढ़ाई कमी है, बताओ अक्षर, ये सब अक्षर जानता हूँ, ये मिला देते हैं, ये गलती करते हैं, हमारे में कमी क्या है, ऐसे सच पढ़ते थे सच में, वो पंडित जी है ना अपने आचार्य है, वो लड्डू में आज का लड्डू में राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 31 मई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।